وإخوانهم، اور ان کے بھائی، ان کے کن کے بھائی؟ شیطان کے بھائی. یمدونہم، کھینچتے ہیں ان کو کہاں؟ فی الغی، گمراہی میں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی جب آپ کسی کو دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ہی بتا رہے، ادھر سے شیطان بھی متحرک ہو جاتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اب چھٹیوں میں گئے ہیں کہیں کسی رشتے دار کے پاس، انہوں نے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں میں قرآن پڑھتی ہوں، کہتے ہیں اچھا ہمیں بھی سناؤ. آپ خوشی خوشی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں سناؤں ان کو، اتنا پڑھ کے آئی ہوں. اب آ جاتی ہے کوئی آیت ایسی یا کوئی بات ایسی کہ جو ان کے نظریے، ان کے خیال، ان کی مرضی سے ٹکراتی ہے، تو وہ اچانک ان کی محبت عداوت میں بدلتی نظر آتی. تو وہی جو اتنے پیار محبت سے لے کے بیٹھے تھے آپ کو، ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو، تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، گمراہ ہو رہی ہے. ایسے میں آپ ان کے اس بحث مباحثے کو معاف کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، پھر بھی وہ الجھتے ہیں، حتیٰ کہ حد یہاں تک ہوتی ہے کہ آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اب میں بھی ایسا جواب دوں کہ چپ ہو جائے. انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا، یہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، مجھے بھلا کچھ نہیں آتا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں. لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں، فوراً متنبع ہو جاتے کہ نہیں اس طرح تو پھر آج آخری ہی موقع ہوگا پھر اس تبلیغ کا. اگر یہ انداز تبلیغ ہے دوبارہ تو پھر کبھی نہیں سنا سکیں گے کچھ. اس موقع پہ تھوڑا سا ہار جانا، ہار مان لینا، کمزوری دکھا لینا، بےزتی کرا لینا، کوئی بڑے نقصان کی بات نہیں، کچھ نہیں جاتا. ہمیں بیوقوف سمجھ سمجھ لیں کیا واقعی ہم ہو جائیں گے. جب ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کے پکارتی تھی، کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ اس نے تو آپ کا نام یہ رکھا ہوا، تو آپ مسکرا دی، آپ نے کہا میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم ہوئی نہیں، مجھے کیا فکر، میں تو ایسا ہوئی نہیں، میرا تو یہ نام ہی نہیں. وہ معلوم نہیں کس کو پکارتی. تو جب آپ پر کوئی الزام تراشی کرتا اور آپ وہ ہیں نہیں، تو کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کو کوئی بیوقوف سمجھتا اور آپ ہیں نہیں بیوقوف، آپ اچھے بھلے ہوشیار ہیں، لیکن خاموشی کو بیوقوفی کہا جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر سمجھنے دیں، ان کو بیوقوف بننے دیں. یہ تو ان کی حماقت ہے نا، وہ آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. اور پھر عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وقتی طور پہ انہوں نے آپ کو بے عزت کر بھی دیا تو کیا ہوا، اللہ کے دین کی خاطر ہی دی نا قربانی. جہاں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، وہاں تھوڑی سی عزت بھی دے دیں کبھی کبھی تو کیا ہو جاتا ہے. جس دین کے نام پر اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، کبھی اس کے نام پر اس کی بھی قربانی کر لیں، کچھ نہیں جائے گا. اور آپ کا جو اچھا اخلاق ہوگا، اچھا محبت کا معاملہ، کہ گالیاں سن کے بھی جو دعا دیں گے آپ، اور سچے دل سے دیں گے، دکھاوے کی نہیں دیں گے. کیونکہ ہم اس موقع پر پھر خود بھی جب غصے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ان کا بیڑا غرق کر، ایسا نہیں کہنا بالکل، چاہے شیطان کہے پھر بھی نہیں کہنا. کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بربادی کی دعائیں مانگتے تو پھر اسلام کی خدمت کرنے والے کہاں سے آتے، وہ سارے تباہ ہو جاتے، ان پہ عذاب آ جاتا. تو وہ سارا تعاون آپ کو جو ملا ان سب سے، انتہائی بڑے بڑے دشمنوں سے، لیٹر آن جو اکرمہ نے اور بہت سے اور لوگوں نے اسلام کی خدمت کی، ایون خالد بن ولید نے، وہ تو پھر اسلام کے حصے میں نہ آتی. تو بربادی کی دعائیں مانگنا اور کسی کے لیے برا چاہنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن دشمنوں سے بھی محبت کر کے ان سے اللہ پاک کا کام لینا اور ان سے دین کا نام روشن کرنا، یہ ہے اصل کتھن کام جو کرنے کا. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو زیرو کر دیں، اپنے آپ کو بھلا دیں، ورنہ یہ کام پھر آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. پھر آپ کے لیول کے لوگ یہ نہیں کر سکتے. آج مسلمانوں میں زوال اسی وجہ سے تو ہوا کہ دین کا کام کرنے نکلے، اپنی ذات آگے آ گئی، دین کو پیچھے پھینکا، اپنی ذات کو آگے بڑھایا، جب وہ نہ بڑھ پائی تو کوئی اور پلیٹ فارم تلاش کیا جہاں اپنی ذات کی بڑائی بن سکے، جہاں دنیا کی چند روزہ زندگی کی جھوٹی عزتیں مل سکے، وہ مل جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے شیطان اپنا کام شروع کر دیتا، وہ اخوان ہوں یمدون ہوں سل گئی، وہ ان کے دوست رشتے دار انسانی شیطان سب آ جاتے ہیں، وہ ان کو تھپکی دیتے ہیں، نہیں نہیں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو اور یہ سب غلط ہیں، یہ تو سب۔ ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ ساری قوتیں تو وہی ہیں، وہی کھینچے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف۔ تو ایسے میں بھی پریشان نہیں ہونا، ایک اگر ہم بات سوچ کے نکلا کریں نا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بہت سی چیزوں سے آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان جب اتنی محنت کرتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اینڈ آف دا ڈے دیکھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھے، تو پھر انسان کہتا ہے ایسے ہی وقت ضائع کیا۔ نہیں، یہ لفظ بولنا بھی آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، ایسے ہی وقت ضائع کیا۔ کیا اچھے کام میں وقت گزارنا وقت ضائع کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو آپ کی کوشش دیکھنی ہے، اس نے تھوڑی دیکھنا ہے کتنا نتیجہ نکلا اور کیا نکلا۔ تو کبھی اگر اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہ آئے تو بھی اچھے الفاظ میں اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس پہ تبصرہ کرنا ہے، اور وہ تو حقیقت بار بار قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی، آیتن، آیتن سے مراد یہاں کیا ہے؟ آیت بھی مراد ہے اور معجزہ بھی، یعنی کوئی قرآنی سورت یا آیت اگر اس کے نازل ہونے میں دیر ہو جاتی تو کافر کیا کہتے؟ قالو، وہ کہتے لو لجتبیتہا، کیوں نہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی منتخب کر لی، خود کیوں نہیں کوئی چیز اپنے لیے چن لی، اپنی مرضی سے اب تک تمہیں کوئی آیت بنا کے لے آنی چاہیے تھی۔ حالانکہ ان کو اس میں سمجھنا کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو فوراً فوراً آیتیں اپنے پاس سے گھڑ کے لاتے جاتے، اور اگر اس سے مراد معجزہ لیا جائے تو بارہا وہ مطالبے کرتے تھے کہ کوئی معجزہ لاؤ، اگر تم نبی ہو تو ثابت کر دکھاؤ۔ جواب میں کیا کہا گیا؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے بذریعہ وحی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر بصیرت سے ہے، کھلی دلیل عقلی دلیل، دل کی بینائی، یعنی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بہت سی آیات نازل کی ہیں قرآن میں، کھلے کھلے دلائل موجود ہیں، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو، جسے ایمان لانا ہو اسی کو یہ سب فائدہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا ایک چھوٹا سا ایروپلین دے دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بنا کے بھیج دیتا ہے؟ اگر آج کے دور میں انسان نے بنا لیا ہے تو خالق کائنات کے لیے کیا مشکل ہے جو اتنا وزنی سورج گھوم رہا ہے فضا میں اور زمین بھی گھوم رہی ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا ایروپلین آپ کو دے دیتے، آپ اس میں بیٹھتے، اس کے ذریعے ادھر سے ادھر جاتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، جب لوگ کچھ کہنے لگتے آپ فوراً اس میں سوار ہو کے اڑ جاتے کہیں۔ اس دور کے لیے، یعنی 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے، یہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہوتا आज हमें तो बहुत मामूली चीज लगती है ना, क्योंकि आदि हो गए हैं देख देख कर, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता? यानी उस दौर में एरोप्लेन लाकर लोगों को दिखाकर मरूब तो किया जा सकता था, मशहूर तो किया जा सकता था, खामोश तो कराया जा सकता था, लेकिन बजाते खुद वो एरोप्लेन एक क्या होता? खिलौना, एक एंटरटेनमेंट की चीज बन जाता, और लोगों की सारी तवज्जो किस पे चली जाती? उसकी तरफ। वो आ रहा है, वो जा रहा है, जैसे किसी गांव में बच्चे होते हैं ना, तो वो जहाज को देखकर चुपके नहीं बैठते, वो उठ के उछल कूद कर देते हैं। कभी सुनिए बच्चों की ऐसी उछल कूद, टाटा करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, यानी अगर अंदर कमरे में कहीं बैठे हुए हैं, जब उनको एरोप्लेन की आवाज आए तो एकदम बाहर भाग आते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं, उछलने लगते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालने लगते हैं कि देखो क्या चीज आ गई। दूसरों को भी बुला के दिखाते हैं, वो देखो जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है, और उनकी क्या बात करते हैं। अभी तक अच्छे भले समझदार लोग रात को अगर उसकी कहीं बत्तियां नजर आए तो जरूर देर तक जरा देख के तसल्ली करते हैं कि जहाज ये सितारा तो नहीं कोई। ऐसी चीजों का नतीजा क्या होता है कि लोगों की निगाहें असल पैगाम, असल मकसद, असल चीज से हट जाती और वो उन्हीं चीजों में डूबते रह जाते हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट की चीज भी तो बन जाती है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये किताब भेजी तो साथ इस तरह की चीजें नहीं भेजी या उनको इनकरेज नहीं किया। क्यों? मकसद ये था कि अल्लाह ताला का कलाम लोगों के लिए बसीरत बने, लोगों को अल्लाह का कलाम अट्रैक्ट करे, वो कलाम से मोहब्बत करे, ना कि इस तरह के खिलौनों से। और अल्लाह का कलाम आया भी किस लिए है दुनिया में? ताकि लोगों की सोच बदले, उनका अमल बदले, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़े, उनके अंदर एक रूहानियत पैदा हो। मोजज़ों की कसरत से ये सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता और लोग बस तिलिस्माती अजूबों में गुम रहते। दीन जो है वो किसी अजूबे में खो जाने का नाम नहीं। आज भी आप देखें कि दीन के नाम पर लोगों ने कशफ, करामात, अजायबात, ख्वाब, मुजजात, पता नहीं क्या क्या चीजें मंसूब कर रखी हैं, और बाज़ औक़ात आपके पास आके पहली बात ये पूछते हैं आपको ख्वाब किस किस्म के हैं, क्या आपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत की? मुझसे किसी ने कहा कि मैं आपके दर्स में उस वक्त आऊंगी जब आप मुझे अपना कोई ऐसा ख्वाब बताएंगी कि आपको किसी बुजुर्ग की या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज्यारत हुई हो। यानी आप चाहे जो मर्जी पढ़ें, पढ़ाएं, करें, कराएं, किसी चीज से हमें कोई गर्ज नहीं। हाँ, अगर आप कोई ख्वाब सुनाएंगे तो हम आपके साथ हैं। यही दलील जो है, यही चीज उस दौर में लोगों को फैसिनेट करती थी। आज भी आप देखें कि एक अवामी दीन में हमारे यहाँ जितने काम हो रहे हैं उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। चले, शादी तो शादी का मौका है, गम के मौके पर आप देखें जिन रस्मों के जिस दिन आपने नाम लिए उसमें से एक एक मौका शादी से कम का नहीं है। उसी तरह की गपशप होती, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, और लोग इकट्ठे हैं, बातें चल रही हैं, यूं लगता है जैसे किसी तफरीफ है, कपड़ों का मुकाबला चल रहा है। फिर इसी तरह दीन के नाम पर और जैसे बहुत सी महफिलें होती, उसे महफिल मिलाद में आप देखें इलायची खा रहे हैं सब बैठ के, अतर छिड़क रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं गोटे किनारी वाले, रंग बिरंगे फूल हाथों में देते हैं, उसके अंदर खुशबू लगी हुई होती है, स्टेज सजाते हैं, फिर खूबसूरत आवाजों का मुकाबला होता है, फिर और इसी तरह से। तो यूं लगता है ना जैसे एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट बढ़ गया है रूहानियत से। तो बात यह है कि दीन का असल मकसूद क्या है, दीन की स्पिरिट क्या है, بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، بیچ میں سے باقی سب ہٹ جائے، بندے اور رب کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن شروع ہو جائے، بندہ اپنے رب کے آگے سر جھکانے والا ہو، اس سے مانگنے والا ہو، اس سے ڈرنے والا ہو، اس کو یاد کرنے والا ہو. لیکن ہمارے ہاں عموماً دین ہی کے نام پر قائم کی جانے والی مجلسوں میں جو دعوت و تذکیر، وعظ و نصیحت کا کام ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ اس قسم کے واقعات، قصے، کہانیاں، خواب، کشف، کرامات، معجزات، برکات، فضیلتیں، ان چیزوں سے لیس ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس سے مسرور ہوتے ہیں، عوام اس سے خوش ہوتے ہیں. کہانیاں سننا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اور پھر سپر نیچرل، سپر ہیومن قسم کی کہانیاں انسانوں سے وابستہ، وہ کس کو اچھی نہیں لگتی؟ تو حالانکہ دین کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ لوگوں کا، مخلوق کا خالق سے رابطہ. ایاک نعبد، یہ جو لفظ ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد، صرف تیری. تو یوں لگتا ہے ہر چیز جھڑ گئی، ہر چیز ہٹ گئی، صرف اس کے ساتھ ایک رابطہ، اس کے آگے سر جھک رہا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیل رہے ہیں، اور اس سے ہی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اسی سے مدد مانگ، اسی پہ توکل، اسی پہ یقین، اسی پہ بھروسہ، وہی سب کچھ. اچھا، اسی طرح جیسے یہاں پر ہم آپ کو کبھی کبھی کوئی پریزنٹیشن وغیرہ دکھا دیتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی، یعنی اور لوگوں کا تو کسی اور طرح انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہے، مجھے جو ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے جدید دور کے طریقہ تبلیغ میں، کہ یہ جو ہم آڈیو ویژولز وغیرہ کبھی کبھی ان سے کام لیتے ہیں کہ کانسیپٹ آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے، کہیں یہ چیز اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ اصل چیز پیچھے رہ جائے، اصل بات کی طرف دھیان نہ ہو اور انہی کی بھرمار کر دی جائے. اس کا نقصان کیا ہوگا اگر اس کی بھرمار ہو گئی، حد سے بڑھ گئی یہ چیز؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ساری چیزیں دیکھیں گے، جانیں گے، دل تو بدلیں گے نہیں، اللہ سے تعلق تو جڑا نہیں ہوگا، لہذا جب یہ شو ختم ہوگا تو وہ بھی اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے. اس لیے کبھی کبھار ضرورت کے وقت اور اشد ضرورت کے وقت تو یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کی کثرت اور اس کو ایک ہتھیار کے طور پر ہر وقت کا استعمال، یہ بات درست نہ ہوگی. یعنی جہاں اشد ضرورت ہو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھروسہ کر لیا جائے اور اس پر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو یہ بات درست نہ ہوگی، کیونکہ اس سے روحانیت نہیں آ سکتی. ایک تاثر تو آئے گا، آپ نے دیکھا پہچانا، لیکن ساتھ قرآن ہوگا تو روحانیت پیدا ہوگی. یعنی وقتی طور پر بڑا افیکٹو ہوتا ہے، بہت اچھا اثر پڑتا ہے آپ پہ. وہ میں سمجھتی ہوں کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک دفعہ، لیکن وہ کیوں کھلتی ہیں اور آپ ہی کی کیوں کھلتی ہیں؟ حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب وہاں سے ہی لیے گئی ہیں، مثلا نیشنل جیوگرافک کے پروگرامز میں سے، یا بعض اوقات ڈسکوری چینل یا اور اسی طرح کے جو سائٹس ہیں انہی سے لی گئی. کیا وہ دن رات لوگ دیکھ نہیں رہے؟ دیکھ رہے ہیں نا سب. اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کے اندر اللہ کی محبت تو کوئی نہ پیدا ہوئی، اور اب اور لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور وقتی طور پر ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے معلومات میں اضافے کا، اس کے بعد بس چینل آف ہو جاتا ہے، ختم بات. فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جب آپ ڈیپ ڈاؤن اس میں جا کے جھلک دیکھتے ہیں، تو وہ سب کچھ اللہ کے حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے، اور اگر اس سے ہٹا کے آپ دیکھتے ہیں تو بس وہ صرف ایک شو رہ جاتا ہے. جلد بازی میں جو کام آپ کریں گے نا، کہ کسی طرح دوسرے کو پکڑ دھکڑ کے جکڑ کے اس کو الٹا دیں، بس یہ ضرور کر لو، خواہ معجزوں کے بل پہ، خواہ کسی اور اسی طرح کی چیز پہ، وہ ٹیمپریریلی تو بڑا کام کر جائے گا. اگر آپ کسی کی گردن پکڑ کے اس کو نیچے دبائیں تو بےچارا نیچے ہو ہی جائے گا نا کسی طرح، لیکن جب آپ گردن چھوڑیں گے اس کی تو وہیں کھڑا ہوگا. تو لوگوں کی گردنیں پکڑ کے مت انہیں جھکاؤ، اللہ کے کلام سے جھکاؤ، هذا بصائر من ربكم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں اور معجزات کے جواب میں کیا پیش کیا، کیا کہا؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کائنات میں بہت کچھ بکھرا ہوا ہے. ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمت لقوم یؤمنون. اس کے لیے تو ایمان چاہیے نا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس پر تو اللہ پاک کا ایک ایک لفظ اس کے دل کے اندر اترتا چلا جائے گا، ٹھنڈک بن کے جذب ہوتا چلا جائے گا، وہ تو آخری قطرے تک سے بھی فائدہ اٹھا لے گا. اور اگر ایمان نہ پیدا ہوا تو ظاہری چمک دمک تھوڑے دن کے لیے ہی کام آئے گی اور پھر بھول بھلا جائے گی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ بصائر ہدایت اور رحمت جب تم کو سنائی جا رہی ہو، پڑھی جا رہی ہو، تو کیا کرو؟ اس سے فائدہ کب ہوگا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو. استماع، ایک ہوتا ہے سمع سننا، ایک ہوتا ہے استماع دوسرا درجہ، اور ایک ہوتا ہے استماع لے لام کے سلے کے ساتھ، یہ تیسری ڈگری ہوتی ہے سننے کی. یہاں پر یہ تیسرا درجہ بتایا جا رہا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. مکی صورت ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کے نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اونچی آواز سے قرآن بھی وہاں نہیں پڑھنے دیتے تھے. مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو جس رب کا وہ گھر تھا، اس گھر میں اسی رب کا کلام پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اونچی آواز میں. سب سے پہلے سب سے اونچی آواز میں کس نے پڑھا تھا؟ حضرت ابوبکر. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتنا مارا گیا تھا ان کو، بالکل یوں لگتا تھا کہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر علل اعلان کس نے آ کے پڑھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پہلی کوشش جو ہوئی تھی حضرت ابوبکر کی، اس کے بعد ریئیکشن بہت شدید ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، ایک مقام تھا معاشرے میں، تو انہوں نے پھر بلند آواز سے پڑھا. تو نہیں پڑھنے دیتے تھے. کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ وہ کہتے تھے اسے سن کر ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو جاتے ہیں، انفلوئنس ہو جاتے ہیں اس سے. اور انہوں نے آپس میں بھی سمجھوتا کر رکھا تھا کہ کوئی نہیں سنے گا، اور کبھی کبھی چپکے چپکے چوری چوری جا کے سنتے بھی تھے، کیونکہ وہ زبان دان تھے، شاعری کے ماہر تھے، انہیں پتا تھا یہ کلام کیا. اصل میں ہماری یہ لینگویج نہیں نا، اس لیے ہم اس سے وہ لطف نہیں اٹھا پاتے جو اصل زباندان اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے. ان کو چپ کرا دیا تھا نا اس قرآن نے، معجز تھا، عاجز کر دیا تھا، کہ بڑے سے بڑے شاعر جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے. مثلاً لبید کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے انا آتینا کلکوثر خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی دیکھی، پڑھی، تو اس کے بعد کہا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم ہی کسی انسان کا کلام نہیں. اور اس کے بعد کہا میں آج شاعری سے استعفیٰ دیتا ہوں، آج کے بعد شعر نہیں لکھوں گا، کیونکہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا. تو اتنا زیادہ دلوں کو ہلا دینے والا یہ کلام، اسے جو بھی سن لیتا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. اور انہوں نے ایک اور بھی تدبیر کر رکھی تھی جس کا آگے جا کے آپ پڑھیں گے. وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں غل مچا دو، شور مچاؤ، جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو خوب ہنگامہ کرو، کسی کے کان میں کچھ نہ سنے. یہ ایک چال وہ چلتے تھے سازش کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میری بات نہیں سنو گے، یہ کلام نہیں سنو گے، کیوں شور کرتے ہو؟ خاموش رہو، سن کے تو دیکھو. لعلکم ترحمون، شاید تم پہ بھی رحم ہو جائے، تم بھی اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ. تو اس سے ایک بہت بڑی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ قرآن کا سننا باعث رحمت ہے. جو قرآن کو غور سے سنتا ہے خاموش رہ کر تو اس پر اللہ کی رحمت آتی. ایسے تو نہیں آپ کو بیچ بیچ میں اسے روک کے سنواتے رہتے اور آپ کو فیل نہیں ہوتا اس وقت ایک خاص قسم کی فیلنگ ہو جاتی ہے نا, یہ لگتا ہے کہ تھکاوٹ اتار رہا ہے اور خاص قسم کی پیس کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس لیے توجہ سے سنا کریں. تو اگرچہ اس آیت کا جو شان نزول ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے, لیکن اب یہ حکم عام ہے ہم سب کے لیے بھی, اس لیے کہ یہ صرف 1400 سال پہلے کے کفار مکہ کے لیے تو نہیں آئے, حکم عام ہے آج کے دور کے لیے بھی ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے. کیونکہ اگر سن بھی رہے ہیں اور ساتھ بول بھی رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں سن سکیں گے. اب اس میں خاص طور پر جب انسان عبادت کے لیے سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو یا کسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو خاموشی انتہائی ضروری ہے. پھر آپس کی بات چیت کو صرف اسر اشارے یا کسی بھی طرح سے لکھ کے باتیں کرنا, یہ سب کچھ ممنوع ہے. کیونکہ بعض بچیاں جیسے یہاں آتی ہیں تو پھر آ کے توجہ نہیں کرتی, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھا پی رہا ہے, کوئی ادھر ادھر لکھ کے کمنٹس پاس کر رہا ہے, یا کوئی اور ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے, کوئی مذاق, کوئی ادھر ادھر کے تھاٹس آ رہے ہیں, بور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں جو ہیں یہ نادانی کی باتیں ہیں. اگر آپ اللہ کے کلام کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیں گے, آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے, تو اس کی رحمت بھی آپ کی بجائے کہیں اور چلی جائے گی جو اس کا مستحق ہوگا. اللہ نے تو اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے, وہ تو رحیم ہے, لیکن کیا آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ مستحق ہیں؟ کیا آپ طلبگار ہیں؟ کیا آپ اس کو کھینچنے والے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ ہے کہ خاص طور پر نماز کی تلاوت, تعلیم کے وقت, عبادت کے وقت سننا تو فرض کے درجے میں آتا ہے, لیکن اس کی مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ اگر عام حالات میں انسان کوئی کام کاج کرتے ہوئے سن رہا ہو تو بھی سننے کی اجازت ہے, جبکہ پوری طرح توجہ نہ ہو. مثلاً آپ کیسٹ لگا کے گھر میں اپنے کچن میں کھانا بھی پکا رہے ہیں یا کوئی اور کام کرے اور کیسٹ لگی اور آپ کے کان سن رہے ہیں, بس اتنا کہ آپ خاموش ہیں اور کان سنے لیکن پوری توجہ نہیں ہے اس میں, تو اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جب اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کام کاج چھوڑا کے کہا کہ بیٹھ جاؤ اب صرف سنو, یعنی ساتھ میں کام کاج کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ مسئلہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ جب ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہم کوئی کام نہ کیا کریں, نہیں کر سکتے کام. اب یہاں تو آپ کو تعلیم کی غرض سے سناتے ہیں نا, یا کوئی خطبہ ہو رہا ہو مسجد میں, یا کوئی معلم مدرس پڑھ کے سنا رہا ہو, اس وقت تو یہ پوری ادب کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ گھر میں دوہرے استفادے کے لیے کہ میں ایک دفعہ پڑھ چکی ہوں دوبارہ اپنی قرآن ٹھیک کرنے کے لیے بار بار سنوں تاکہ میرا لہجہ پختہ ہو, کیونکہ سننے سے ہی بولنا آتا ہے, سننے سے ہی آپ کی قرآن ٹھیک ہو سکتی ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنل صورتیں کیا ہیں. مثلاً آپ نے نہیں لگایا, کسی اور نے ٹیپ لگایا ہوا, اب آپ کیا کریں؟ آپ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کام کاج بھی بوقت ضرورت کیے جا سکتے ہیں جب آپ علم کی مجلس میں نہ ہوں, نماز میں نہ ہوں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہری قرات کرتے تھے تہجد میں, لیکن ازواج مطہرات سو رہی ہوتی تھی, اور بعض اوقات نیم نیند کی اور جاگنے اور سونے کے درمیان کی حالت میں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ان کو کہ تم اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھو, چونکہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں تمہارے پاس تو تم سنو بیٹھ کے. یعنی قرآن لگا ہوا اور کوئی سو جائے تو بیٹھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا نا گاڑی میں آپ نے لگایا, سنتے سنتے آپ کو نیند آ گئی, आपकी आंख खुली तभी लगा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि आपने कोई नऊजुबिल्ला बेअदबी की है, वो आपके अख्तियार में नहीं रहा। और अगर हम ये इसको बेअदबी समझ के तो लगाए ही ना, तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा वक्त है जब आप पूरी दुनिया के कामों से फारिग होके तो फिर आप सुनेंगे, वो तो वक्त ही नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों की नमाज में इतनी जहरी किरात करते थे कि घर से बाहर भी आपकी आवाज सुनी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में रात को पड़ाव डालने के बाद सुबह को फरमाया कि मैंने अपने अशअरी रुफकाए सफर को उनकी तिलावत की आवाजों से रात के अंधेरे में पहचान लिया कि उनके खैमे किस तरफ हैं और कहाँ हैं, अगरचे दिन में मुझे उनके जाए क्याम का इल्म नहीं था। आपको मालूम है ना कि अशरी लोग जो थे इनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। अबू मूसा अल अशरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, लकद उतीता मिजमारन मिन मजामीर आले दाऊद। इतनी खूबसूरत किरात करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ में फरमाया कि तुम्हें आले दाऊद के मजामीर यानी आवाज की जो खूबसूरती है या सोज है जो आवाज का, वो ऐसा ही दिया गया जैसे आले दाऊद को दिया गया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज बहुत खूबसूरत थी ना, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो उनकी नस्ल में भी गई थी आले दाऊद। तो वो रात को कहीं पढ़ रहे थे तो जिधर से आवाज आ रही थी तो आपने फरमाया मुझे पता है वो लोग कहाँ कहाँ थे, उनके खैमों को मैंने पहचान लिया आवाज से। लेकिन आपने ये नहीं किया कि अपना काम छोड़ के उनके खैमे के पास जाके फिर सुनने बैठ जाए। और फिर इसी तरह बाकी लोग सो भी रहे थे तो आपने ये नहीं कि सबको उठा बिठाया, देखो वो लोग किरात कर रहे हैं, उठो तुम और सुनो, गौर से सुनो क्योंकि किरात की जा रही है। लेकिन ये कि जब आप देखें कि कोई सो रहा हो तो बिला वजह ऊंची टेप लगाकर दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, कोई पढ़ रहा हो तो उसको डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने खाने में या बातों में मशगूल है तो आप टेप लगा दें और उसको चुप करा दें, ये जाती होगी। इन्हीं लोगों की रियायत करते हुए उनकी मुश्किलात को देखते हुए, और अगर आप अकेले घर में काम भी कर रहे हैं किरात भी लगी हुई है तो कोई हर्ज नहीं,